wciąż ma zapach siana i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko za ostatni las biały brzuch. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rozłąki, wierzby wierzą szepcą mi łzą. Płaczę po tobie, płaczą ze mną rosy i mgły. W ciszy drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Gada woda i sitowie, że my mamy

trzymać.